Jalnička hala na zimaj, i nesu jalučku v zelen mi da maj. I zesu jalučku v zelen mi maj. Mnoga na jalučku šarka v setni, roza bi v prejadnika v šeši zalati. Roza bi в пряника в шиши залатив.